Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 7. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Od soboty w całym kraju zaostrzone przepisy sanitarne. O zahamowanie wywozu szczepionek poza Unię zaapelowali do Komisji Europejskiej szef polskiego rządu i prezydent Francji. Dziś opinia rzecznika Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie gazociągu Opal. Po raz pierwszy w tym roku liczba nowych zakażeń koronawirusem w Polsce przekroczyła 25 tysięcy. Jeżeli tempo wzrostu zachorowań się utrzyma, za tydzień możemy mieć 30 tysięcy dziennie, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Epidemia nadal się rozwija i nie widać, żeby w jakikolwiek sposób hamowała. Mamy 25 tysięcy zachorowań i 40% dynamiki wzrostu, mówił minister zdrowia. Za tydzień możemy przekroczyć 30 tysięcy, a być może szybciej. To są liczby, które stanowią zagrożenie dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Dlatego rząd od soboty rozszerza restrykcje obowiązujące w 4 województwach na cały kraj. Jeżeli nie spowoduje to spowolnienia trzeciej fali, być może będą dalsze obostrzenia, zapowiedział szef resortu zdrowia. Kolejne kroki będą już typowym lockdownem, typową sytuacją, gdzie będziemy już zupełnie zamykać wszystko. Minister Niedzielski podkreślił, że idą trudne czasy i musimy bezwzględnie przestrzegać zaleceń sanitarnych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Polska nadal powinna szczepić preparatem od AstraZeneca, uważa profesor Włodzimierz Gut. Wirusolog dodaje, że szczepionka ta działa podobnie jak inne dopuszczone do użytku, a wszystkie są przebadane i bezpieczne. Ponad 20 krajów zawiesiło stosowanie preparatu AstraZeneca po informacjach, że może on doprowadzić do zakrzepów. W Polsce nadal będą podawane szczepionki tej firmy. Ci, którzy mają szczepionek pod dostatkiem, mogą bawić się w tego typu rozważania. Myśmy zostali troszeczkę wyślizgani przez różne firmy. Liczy się każda szczepionka skuteczna, a poza tym u nas na ileś milionów zaszczepionych nie ma żadnego przypadku zgonu. Mamy ponad 40 tysięcy zgonów po przechorowaniu, to jakiego wyboru dokonujemy? Również Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by nie przerywać szczepień preparatem AstraZeneca. Według WHO ryzyko powikłań po szczepieniu jest znacznie mniejsze niż korzyści z przyjęcia zastrzyku. Dziś w tej sprawie wypowie się Europejska Agencja Leków. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki wraz z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem wezwali Komisję Europejską do zahamowania wywozu szczepionek produkowanych w Unii poza wspólnotę. Premier mówił o tym po powrocie z Paryża. By maksymalnie skutecznie egzekwować pozyskanie szczepionek w związku z umowami, które zostały zawarte kilka miesięcy temu. To jest dla nas fundamentalnie ważne, ażeby przyspieszyć program szczepień. Cała logistyka szczepień przygotowana w Polsce jest gotowa do przyjęcia 3, 4, a nawet 5 razy większej liczby osób, które chcą się zaszczepić. Premier dodał, że bardzo ważną rzeczą jest nabranie zbiorowej odporności, co pomoże w przerwaniu łańcucha zakażeń. Projekt ustawy regulujący działanie hospicjów perinatalnych złożyli w Sejmie posłowie Solidarnej Polski. Są w nim zapisy o utworzeniu w szpitalu koordynatorów opiekujących się ciążą obarczoną wadą letalną, a także konieczność poinformowania matki przez lekarza, że może skorzystać z opieki w hospicjum, mówi minister w kancelarii premiera Michał Wójcik. Tam osoba może uzyskać pomoc zarówno psychologiczną, jak i pomoc lekarską. Profesjonalnie tę osobę przeprowadzi się przez bardzo trudny etap jej życia. Tu chodzi o prawo kobiety do tego, żeby skorzystać z tego miejsca, a nie obowiązek. Michał Wójcik zaapelował do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o jak najszybsze skierowanie projektu do prac legislacyjnych. Dziś przedstawiona zostanie opinia rzecznika Generalnego Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie gazociągu Opal lądowej odnogi Nord Stream 2. Chodzi o skargę Niemiec na korzystne dla Polski orzeczenie Unijnego Sądu z jesieni 2019 roku. Sędziowie z Luksemburga unieważnili wtedy decyzję Komisji Europejskiej zezwalającą na zwiększenie przepustowości rurociągu przez Gazprom. Polska uważa, że skarga Niemiec jest bezzasadna i podtrzymuje swoje stanowisko, że zwiększenie przepustowości gazociągu Opal jeszcze bardziej uzależni Unię od dostaw rosyjskiego gazu i będzie zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego. Sędziowie we wrześniu 2019 roku podzielili argumentację Polski i uznali, że decyzja Komisji o zwiększeniu przepustowości została wydana z naruszeniem zasady solidarności energetycznej. Podczas styczniowej rozprawy w Trybunale o tę właśnie zasadę jako wiążącą dla unijnych instytucji sędziowie w Luksemburgu pytali pełnomocniczkę Komisji Europejskiej, która odpowiadała, że jest to jedynie zasada interpretacyjna, a nie zasada prawa. Sędziowie zarzucali podczas rozprawy komisji, że bardzo powierzchownie podeszła do problemu i że powinna mieć jasną koncepcję, czym jest zasada solidarności energetycznej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki.

Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, witam na antenie radiowej Trójki. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko. Program Pora na Trójkę i godzinę siódmą. Witamy muzycznie Black Hole Sun, czyli Soundgarden. Za chwilę Sana i obiecuję za chwilę prosto z Mongolii The Who w Trójce. Sometimes far too long. Pora na trójkę. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz. Tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiechnie da błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnie da. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Osiemnaście minut po godzinie siódmej. Czy państwa zdaniem właściwe jest, aby w remake'ach tak zwanych, czyli w ponownie nagrywanych filmach i serialach, grali rolę czarnoskórzy aktorzy? Za to pytanie zadaję zupełnie specjalnie, dlatego że powstaje taki remake, ładnie po polsku mówiąc, z serialu Cudowne Lata. Kevin Arnold i cała jego rodzina, będzie ten serial nagrany od nowa i będzie zaprezentowany w formie poprawnej politycznie. Czy jest to właściwa droga, którą powinniśmy iść, czy też nie ma to żadnego znaczenia? I jakie byłyby reakcje, gdyby postać legendarnego czarnoskórego na przykład żyjącego człowieka zagrał białoskóry aktor, i czy te reakcje również, czy takie działanie również by było uznane za coś, co jest poprawne politycznie? No bo porówno chyba, prawda? No i właśnie to jest pytanie do państwa. Czy mamy problem z tym, że w role, o których wiemy, że były postacie były białoskóre, wcielają się czarnoskórzy? 2 2 7 3 to jest pytanie do państwa. Za chwilę więcej o tym, dlatego że nasz reporter Maciej Domański udał się na ulicę i zadał państwu to pytanie. Za chwilę posłuchamy, co państwo odpowiedzieli. Czy Kevin Arnold mógł być czarnoskóry? To jest ciekawe. Niedługo taki serial będzie zaprezentowany. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz The Who, Juve Juve Ju w programie trzecim Polskiego Radia. Zastanawiam się nad jakąś historyczną czarnoskórą postacią, którą mógłby zagrać biały aktor. Niedawno była przecież dyskusja, że jak to Jamesa Bonda czarnoskóra dziewczyna ma grać. No bo były takie podejrzenia. Okazało się, że to tylko plotki, ale mimo wszystko dyskusja rozgorzała. No to teraz mongolski śpiew gardłowy, prosto z radiowej trójki The Who. Ale to brzmi. Juwe, juwe, ju, dychu. 24 minuty po godzinie 7. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo się cieszę, że telefony się urywają. Kultowy serial z lat 80. Cudowne lata. Kto pamięta tę czołówkę? Serial Cudowne Lata doczeka się remake'u. Na odświeżenie serii zdecydowała się amerykańska stacja ABC. Fani przygód Kevina Arnolda i jego najbliższych mogą się jednak mocno zdziwić. Odtwórcy głównych ról będą czarnoskórzy. Oprócz tego w serialu nie zmieni się wiele. Nadal ukazane są w nim losy amerykańskiej rodziny lat 60. Co o nowej rodzinie z cudownych lat myślą widzowie i o to, czy zmiana aktorów na ciemnoskórych była dobrym pomysłem, pyta reporter Trójki Maciej Domański. Nie powinno się zastępować. Jeżeli ktoś chciałby obsadzić aktorów o innym kolorze skóry, to oczywiście może, ale dobrze jakby stworzył inny serial o właśnie rodzinie ciemnoskórej. Myślę, że to trochę nie za bardzo taka zamiana, bo czarnoskórzy są bardziej takiego temperamentu afrykańskiego, oni bardziej są realistyczni. Ja nie widzę potrzeby nagrywania drugi raz tego samego serialu. Serial już jest nagrany, bardzo fajny. Jeżeli mają ochotę nakręcić serial o czarnych ludziach, to niech nakręcą coś nowego, a nie drugi raz to samo. Uważam, że jest to po prostu naturalny zabieg, ponieważ jest to zastępowanie aktorów współczesnymi aktorami. Jest tak chociażby w filmie Baywatch. Po prostu zastąpili tam głównego aktora, który był biały, czarnym aktorem. Nie widzę w tym żadnego problemu. A jaki w takim razie biały aktor powinien zagrać Martina Luthera Kinga? No to Sean Connery, ale on by musiał być czarny, a nie biały. No myślę, że żaden, ponieważ Martin Luther King był wybitnym człowiekiem o ciemnym kolorze skóry. Ze względu na szacunek dla Martina Luthera Kinga uważam, że powinien go grać aktor o takim samym kolorze skóry. Uważam, że powinien być to Paweł Mikołajów, aka Popek, ponieważ mam tyle tatuaży, że raczej nikt by nie zwrócił uwagi, że jest biały. Bardzo dziękuję. Ten ostatni dżentelmen rzeczywiście wnosi wiele do dyskusji. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3. Czy państwa zdaniem to nie jest zakłamywanie historii, że nagle w latach 60. rodzina Kevina Arnolda, która była no takie białe middle class w Stanach, to się nazywa, nagle jest przerobiona na rodzinę czarnoskórych. To w realiach lat 60. w Stanach Zjednoczonych czarnoskórym żyło się bardzo źle. A tu będzie to pokazane, jakby fabuła ma być niezmieniona. Nic tu się nie klei w ogóle. Zatem, czy jest to zakłamywanie historii, czy też może po prostu ja przesadzam. 2 2 7 3. Na razie w przygotowaniu jest odcinek pilotażowy serialu. Data premiery jeszcze nie jest znana. Jeszcze pół godziny i wybije 8. 2 2 7 3. Czy właściwym jest zastępowanie w remake'ach seriali aktorów białych aktorami czarnoskórymi? 2 2 7 3. Dzień dobry. A propos tej poprawności politycznej i kolorów, to powiem równie dobrze, Kmicic przecież wiadomo, że był Chińczykiem, a Kopernik była kobietą. Także schodzimy na psy, tak samo jak z dubbingowaniem, gdzie głos Schwarzeneggera jest czytany po czesku. No, także róbmy sobie dalej komedię ze sztuki. To tutaj to, co pan zastosował, można by nazwać Czech shamingiem, czyli dlaczego Schwarzenegger nie może mówić po czesku, skoro może mówić po angielsku? Ekonomia w Trójce. Marcin Jegiełowicz, zapraszam. 5568 zł i 82 grosze brutto. Tyle według GUS wynosi średnia płaca w firmach, które zatrudniają co najmniej 10 osób. Licząc rok do roku, to wzrost o 4,5%. Spodziewamy się niewielkich zmian w kolejnych miesiącach. Badanie koniunktury Narodowego Banku Polskiego wskazuje, że w pierwszym kwartale 2021 roku ponad 20% firm planuje podnieść wynagrodzenia. Szacujemy, że po uwzględnieniu wahań sezonowych taki poziom odpowiada około 5% dynamice wzrostu. Mówi Michał Gniazdowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Spadło z kolei zatrudnienie o 1,7% i tu w marcu może być jeszcze gorzej. Zatrudnienie będzie czasowo obniżone przez większą liczbę pracowników przebywających na kwarantannie. Po ustaniu tych zaburzeń sytuacja sektora przedsiębiorstw powinna pozostać stabilna. GUS podał też, że płace najszybciej rosły w sektorze technologicznym. Podatek cyfrowy był jednym z tematów spotkania w Pałacu Elizejskim. Jak mówił na konferencji premier Mateusz Morawiecki, prezydent Francji Emmanuel Macron popiera w tej kwestii stanowisko Polski. Walczymy coraz mocniej z rajami podatkowymi i będziemy w najbliższych latach bardzo ostro punktować te kraje, również kraje Unii Europejskiej, które mają właściwie charakter raju podatkowego. Na Wall Street roller coaster. Rano spadki, wieczorem silne wzrosty. Nastroje inwestorów odwróciły się po zapowiedziach rezerwy federalnej, że w ciągu najbliższych 2 lat nie będzie podwyżek stóp procentowych. Główne indeksy zakończyły dzień na zielono. Na polskiej giełdzie mocne spadki. Główny indeks WIG20 2,14% pod kreską. Nastroje popsuła informacja o lockdownie w całym kraju, który zostanie wprowadzony na co najmniej 3 tygodnie od najbliższej soboty. I jeszcze jedna, tym razem dobra informacja. Agencja Fitch podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,1%. Wcześniej agencja szacowała, że w tym roku polska gospodarka będzie rosła w tempie 3,3%. W kolejnym roku agencja pogorszyła swoje prognozy o 0,4 punktu procentowego. Ostatecznie tempo wzrostu ma wynieść 4,7%. Waluty. O poranku euro kosztuje 4,59, dolar 3,84, frank szwajcarski 4,16, brytyjski funt 5 zł i 37 groszy. W ekonomii słyszymy się za godzinę. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Za oknami dzisiaj od 3 stopni w Trójmieście, tutaj będzie słonecznie, przez 3 stopnie w Olsztynie, gdzie już tak słonecznie nie będzie, ale za to bez opadów deszczu. W Białymstoku podobnie. W centrum Polski 4 stopnie, w Warszawie opady deszczu, w Radomiu niestety też, ale za to w Łodzi, w Lublinie czy w Rzeszowie mamy po 4 stopnie i piękne słońce. Na pewno spadnie deszcz także w Szczecinie, Gorzowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Opolu czy w Katowicach, wszędzie tutaj także po 5 stopni. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Skank Enzy, 25 minut pozostało do godziny 8. Pora na trójkę. Zaraz Kings of Leon. Feeling happy now. I see you feel no pain at all, it seems. I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all. You used to play the same moves now. But what a special moves for someone else. I hope you're feeling happy now. Just because you left

18 minut do godziny 8. Serial Cudowne Lata będzie od nowa nagrany, tylko że w główne role mają się wcielić czarnoskórzy aktorzy. Ja mówiąc o tym chwilę temu, zaprezentowałem na antenie radiowej Trójki utwór Obladi, Oblada Beatlesów. Człowiek był młody, to mu się mieszało. Ja przepraszam, oczywiście, że był to błąd. Dzień dobry, z tej strony Paweł. Ja dzwonię w sprawie audycji dotyczącej Cudownych Lat. Mam taką uwagę, prowadzący, mówiąc o serialu Cudowne Lata i czołówce muzycznej, była włączona piosenka Obladi, Oblada Life Goes On i ona, z tego co pamiętam, pojawiła się w serialu Dzień za Dniem. Natomiast w Cudownych Latach była piosenka Beatlesów w wykonaniu Joe Cockera With a Little Help From My Friends. To tylko tyle. Miłego dnia. What would you do if I sang out of tune? No właśnie, to ten utwór był w czołówce do Cudownych Lat. Przepraszam za pomyłkę. Rzeczywiście, wczesna pora nie sprzyja czasem myśleniu. Pani Katarzyno, również pani dziękuję za mailową czujność. Czujność jest ważna, bo wróg nie śpi. Czy słusznym jest zastępowanie białych aktorów ze starych seriali czarnoskórymi aktorami w remake'ach tych seriali? 2 2 7 3. Dobrze, ja myślę, że nie powinniśmy się rozdrabniać nad takim serialem jakimś, tylko powinniśmy pójść na całość i zróbmy o ważnych postaciach XX wieku serial, w których na przykład Churchill byłby czarnoskóry, Stalin, proszę sobie wyobrazić, że czarnoskóry Stalin przemawia na zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego do czarnoskórych członków partii. Byłoby to chyba bardzo ciekawe. Pozdrawiam serdecznie. Najciekawsze to by było, jakby czarnoskóry Stalin wyszedł na posiedzenie Zjednoczonej Partii i powiedział, zamiast towarzysze, to powiedział yo bracia, to by było coś. 2 2 7 3, czy to jest poprawność polityczna, czy zakłamywanie historii? Heroes i Depeche Mode na antenie radiowej Trójki. Wspaniały utwór. Jakiś czas temu YouTube mi go zaproponował jako coś, czego powinienem posłuchać. To ja uznałem, że w takim razie wszyscy muszą tego posłuchać, nie tylko ja. 9 minut pozostało do godziny 8. Zaglądam na media społecznościowe, na fanpage Trójki, na fanpage audycji Pora na Trójkę nawet, nasz poranny fanpage. I tutaj pan Krystian słusznie zauważa, że widzowie, którzy mają gdzieś tę politpoprawną wojenkę, sami zagłosują, nie oglądając takich produkcji, a dla producentów, którzy chcą się podlizać hałaśliwej mniejszości, nie ma większej kary jak kiepskie zyski i konieczność dobicia serialu po jednym, dwóch sezonach. To jeszcze w kontekście naszej rozmowy na temat tego, czy warto i czy jest to zasadne, aby robić remake'i seriali, w których w oryginale bohaterowie byli biali, a tutaj w remake'u będą czarnoskórzy. Chodzi konkretnie o Cudowne Lata. Ta dyskusja i jej ciąg dalszy za chwilę. Przejdźmy teraz do czegoś, co się odbywa raz na 10 lat. Chodzi o Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Ten spis pozwala nie tylko na obliczenie m.in. unijnych dotacji, i te przyznawane są w oparciu o wielkość kraju i liczebność mieszkańców określoną wynikami spisu, pozwala też naszemu redakcyjnemu koledze swobodnie zadawać niekiedy podchwytliwe pytania. Ciekawe, kogo dzisiaj nawiedził trójkowy rachmistrz spisowy. Dzień dobry, rachmistrz spisowy Paweł Turski nawiedza dzisiaj Michała Migałę. Dzień dobry. Dzień dobry, spisowy, tak? A komu to potrzebne, a dlaczego? Jest takie coś, statystyka. Aha, a nie, statystyka to jest bardzo fajna rzecz. Ja wiem. Na przykład jeśli 50 osób zarabia po 1000 zł i dołącza do nich Bill Gates, to oni średnio zarabiają po 1,5 miliona dolarów. I o to dokładnie chodzi, żeby wyszło, że mamy więcej Polaków niż ich mamy. I żeby w ogóle wiedzieć, czy pan jest Polakiem, to moje pierwsze pytanie, jaka jest pana narodowość? Jeżeli głęboko i naukowo, to robiłem sobie test DNA. Od strony mamy wyszło, że kraj Basków w ogóle, a od strony ojca wyszły wschodnie Karpaty. Czyli jeżeli mamy tak dogłębnie o tym mówić, to czuję się dobrze w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Austriacy też kiedyś przeprowadzali spisy. Pewnie byś się odnalazł w tym, który był 110 lat temu, Cesarstwo Austro-Węgierskie. Tak, obywatel Austro-Węgier. To jest znakomite. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź, którą teraz sobie uświadomiłem. Niestety nie ma takiej odpowiedzi. Aha. Musisz wybrać polska, austriacka, niemiecka. Węgierska. Słowacka, czeska. To ja wybieram w takim razie, dobrze, słowacka. A powiesz coś mi po słowacku? Ano nie bardzo. Wiesz co, ja mam tutaj spis, pójdę do pokoju, przyniosę ci ten po słowacku. Jak zaczniemy uzupełniać ten po słowacku, dobrze, to zaznaczymy, że jesteś Słowakiem, a na razie Polakiem, okej? Okay? Dobrze. Pytanie chyba, na które znają odpowiedź wszyscy słuchacze Trójki, ci, aha, którzy przynajmniej słuchają o poranku. Jaki jest twój najwyższy ukończony poziom wykształcenia? Magister socjologii. Są to studia wyższe, jednolite, jeszcze dawne, 5-letnie magisterskie, które ukończyłem też dzięki groźbie. Po prostu już dziekanat zagroził mi, że zmienia się program studiów i będę musiał zaczynać od nowa. Więc na takie diktum stwierdziłem, że ja jednak skończę tę pracę magisterską i ją obronię. Co było też taką, teraz z perspektywy patrzę, fajną intelektualną przygodą. Dzięki serdeczne, Michał Migała. Kłaniam się. Dziękuję. Już niedługo również i państwo będą mogli odpowiadać na pytania zadawane przez rachmistrzów spisowych, bowiem Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rusza już za 13 dni, czyli 1 kwietnia, a magister Michał Migała pojawi się na antenie Trójki po godzinie 8. Czuję, jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Czuję, że to już koniec, to już koniec. Mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, dobrze, że już wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil, brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce mnie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Dwie minuty nam pozostały do godziny ósmej. O ósmej na antenie Trójki nasz serwis, zatem zachęcam do pozostania z nami. Tymczasem dyskusja trwa. Dwie dwójki, siedem trójek. Czy rzeczywiście rolę białych postaci, także historycznych, powinni odgrywać czarnoskórzy aktorzy? Ja bardzo proszę tutaj, bo dostałem maila takiego, że to rasizm. To nie jest rasizm, dlatego że ja nie twierdzę, że to jest dobrze albo źle. Ja państwa pytam o państwa zdanie, czy państwo by taki film oglądali albo serial. Dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry, proszę pana, ja w sprawie zamiany aktorów ja się założę o wszystkie pieniądze, że gdyby na przykład biały aktor zagrał kiedyś czarnoskórego, to myślę, że był podejrzewany o rasizm i był krzyk na cały świat. Tak jest moje odczucie, obserwując co się teraz dzieje. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam państwa. Bardzo mi się podoba dzisiejszy temat. Pomyślałem, słyszałem jakiś czas temu o tym, że brytyjska telewizja przygotowuje wznowienie serialu 6 żon Henryka VIII i jedna z tych żon będzie czarnoskóra. Myślę, że gdy będzie przygotowywany remake filmu Walkiria, to może jakiś czarnoskóry oficer będzie przygotowywał zamach na Hitlera. Oczywiście czarnoskórego. Dziękuję bardzo. Dwie dwójki, siedem trójek, numer do nas. Zapraszamy do reklamy. Rabatomania rozkręca się w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Teraz drugi produkt tańszy o 25%, a każdy kolejny jeszcze bardziej. Piąty tanieje aż o 99%. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Moletin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy.